Söz uçar. Açık Radyo. Açık Gazete. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın Can. Evet, felaket bir facia, bir haberin tam ortasındayız ama hayatta devam ediyor. Takip etmeye çalışıyoruz Soma'daki. Evet, artık ona de kaza denmesi bile imkanı yok. Yok kaza değil. Hani maden kazası tabiri hakikaten gerçekliği örten çok sahtekar bir ifade yani. Evet, yani biraz önce Aziz Çelik'in de yazısını okuyorduk. Soma'da tam teşekküllü cinayet işlenmiş olduğunu ortaya koyuyor. Teknik olarak da üstelik, yani ne trafonun patlaması mümkündür tedbir alınsa, ne de elektriğin sistem, yani asansörlerin de kesilmesi imkansızdır diyor. Eğer tedbir alınsaydı, ama öyle olmadı besbelli. Ve sayılar bile ortada değil. Daha çok yükselmesi ihtimal var. Son anda öğrendiğimiz bir başka şeyi de Can söyledi biraz önce. İşte 15 yaşındaki bir çocuğun da madende olduğu ve orada çalıştığından bahsediliyor Hürriyet gazetesinin internet sitesinde. O da olacak iş değil yani. Evet. Yani bunların hiçbiri şaşırtıcı olmaz değil mi? Çünkü yani 15 yaşında çocuk da çalıştırılıyor. Çünkü bizde hani iş güvenliği, işçi sağlığı falan diye tabir ettiğimiz alan zaten bir felaket. Bütünüyle sermayenin kar amacını zedelemeyecek şekilde onların azami kar hedefini, hırsını engellemeyecek şekilde uygulanan bir sahtekarlık alanı, o da biliyoruz bunu. Ve ancak böyle büyük felaketler ortaya çıkınca toplumun çok büyük bir kesimi sarsılabiliyor. Öyle değil mi? Evet. Yani bir de medyanın durumu da tabii hakikaten yürekler acısı. Yani başta Anadolu Ajansı ve TRT olmak üzere devlete yakın, hükümete yakın kuruluşlar bayağı alınan en yüksek ve sürekli denetimde olan tedbirlere rağmen yaşanan kaza filan şeklinde flash haber geçiyor Anadolu Ajansı mesela. Utanç verici yani. Yani böyle bir şeyin mümkün olmadığını aslında uzman bilmek için uzman olmaya gerek yok ki. Yani biz bu sanayi devriminin ilk yıllarına, ilk dönemlerine dönelim. Germinal'ı hatırlayalım en azından. Hani Emil Zola'nın, evet, Germinal'ını hatırlayalım. Sonra Türkiye'de onlarca böyle felaketi, kaza değil cinayeti hatırlayalım. Ta ilk zamanlardan beri bilinen bir şeydir bu. Madenlerde özellikle tedbirlerin alınması maliyeti yükseltiyor sermaye açısından, işveren açısından. Çok tam teşekküllü tedbir alındığı takdirde böyle bir cinayetin meydana gelmesinin mümkün olmadığını da yine bunca yıllık, yani 200-250 yıllık bir tarihi tecrübeyle de biliyoruz. Evet, sabit. Evet. Belki bu noktada sorumu tekrar sorabilirim, size de iletebilirim Mithat Bey. Bu şeyden partiler üstü düşünüyorum ben biraz. Yani mecliste bu madenlerdeki çalışma şartlarıyla alakalı bir araştırma önergesi verilmesini milletvekillerin neden reddeder diye düşünüyorum ben sabahtan beri. Yani bunun cevabını bulamıyorum. İki olasılık var benim kafamda şu anda. Ya muhalefet partisi verdi diye bu şeyi reddediliyor, ya da başka bağlar var, ticari bağlar var, bu sebepten ötürü reddediliyor diyor aklıma geliyor. Biliyoruz şimdi meclis araştırması genellikle iktidar partileri tarafından reddediliyor. Meclis araştırması hükümeti parlamentonun denetlemesi için oluşturulmuş yöntemlerden biridir. Ve ancak kendisine zararı dokunmayacağını düşündüğü durumlarda iktidar partileri, bugün de işte AKP kabul edebiliyor. Aksi takdirde bunları reddediyorlar. Çünkü meclis araştırması açıldığında, açılması kabul edilirse partiler tarafından, bunun meclisteki görüşmeleri bir yana, zaten hani muhalefet partileri öncelikle o meclis görüşmelerini açmak için bunu bir imkan olarak değerlendirmek istiyorlar. O bir yana, sonra komisyonlar kurulacak ve komisyon, bir araştırma komisyonu kurulduktan sonra ilgili sorumlu herkes çağrılabilecek, dinlenebilecek ve bir tarihe kayıt geçecek. Bu denetimi istemiyor yürütme organı, iktidar istemiyor. Yani AKP büyük çoğunluk olduğu için bunu çok kolay reddedebiliyor zaten. Bugüne kadar kendisine dokunması ihtimali, kendisini rahatsız etmesi ihtimali olan herhangi bir konuda bir meclis araştırması açılmasını kabul ettiğinde göremeyiz. Varsa da bunlar ancak yine kendisinin daha kolay sıyrılabileceğini düşündüğü, biraz da gaz alma vesilesi olacağına inandığı için kabul etmiştir. Bunun dışında meclis araştırması maalesef parlamenter sistemin bizde çok zayıf yanlarından biridir. Ciddi aksayan yanlarından biridir. Meclisin denetim araçlarını kullanmasının bir gelenek olarak da yerleşmemiş olması. Yoksa parlamenter sistemde hani her zaman çoğunluk partileri bunları reddetme imkanına sahip olabilirler başka ülkelerde de, ama geleneklerin yerleştiği, evet, gelenekler yerleşmişse burada böyle bir olay karşısında tereddütsüz hani her partinin ve belki de en başta iktidar partisinin meclisin denetim organlarının, denetim araçlarının devreye girmesini kabul ettiğini görürüz. Biz de bu denetimden rahatsızlık ve sorumluluk üstlenmekten kaçınma kültürü çok güçlü. AKP'nin özellikle son yıllarda, hele de son aylarda bunu iyice abarttığını biliyoruz zaten. Uç noktalara vardırdığını biliyoruz. Peki ben de bir de akla gelen bir soruyu paylaşayım dinleyicilerle ve tabii ki seninle. Yani şimdi Soma Anonim Şirketi denen bu özel şirketin, holdingin sahibi Alp Gürkan da daha önce Hürriyet Gazetesi'nden Vahap Munyar'a demiş ki büyük bir devrim yaptık. Yani onu, devrim kelimesini kullanmamış ama kilosu, tonu 130 ila 140 dolara mal edilen kömürün tonunu 24 doların altına indirdik demiş. Yani muazzam bir şey. Bu sihirli bir formül mü devreye girdi sorusuna da özel sektörün çalışma tarzı diye açıklamış. Hayır, şimdi soruşturma yani, olacak mı peki sence bu konuda mesela? Olur mu? Şimdi bir defa adli soruşturma mutlaka olacak. Tabii. Ama nereye kadar gidecek, işleyebilecek mi? Bu konuda tecrübelerimiz bizi maalesef umutlandırmıyor. Evet. Şunu söyleyelim, yani bu bilinen bir şeydir ama biz de tekrar edelim. Yani kömürün tonunu bu kadar ucuza mal edebilmesi için ne yapmak gerekiyor? Her şey ortada. Yani ben ekonomist değilim ama işte hepimizin ilgilendiği ölçüde ben de ilgileniyorum. Maliyet unsurlarını düşürmek gerekiyor, öyle değil mi? Yani maliyetin de en önemli unsurları nelerdir? Birincisi hiç şüphesiz emek ücretidir. Yani işçilere ödenecek ücrettir. Önce bunu düşünürsünüz. İkincisi işte çocuk işçi çalıştırabilirsiniz. Üçüncüsü kayıtsız işçi çalıştırırsınız. Sigortasız işçi çalıştırırsınız. İşte bütün bunları yaparak öncelikle emeği bir yüksek maliyet faktörü olmaktan çıkarırsınız. İkincisi, ve o da çok önemli, özellikle böyle büyük işletmelerde ve hele maden işletmelerinde güvenlik önlemlerini baştan savma ya da en ucuz şekilde halletmeye çalışırsınız. Yüksek teknoloji ve çok güvenlikli bir sistem kurmaya kalktığımızda bunun bir bedeli vardır, bir parasal bedeli vardır. Şimdi bu parasal bedeli de göze almazlar büyük çoğunlukla. Hemen hemen hiçbiri göze almıyor Türkiye'de. O zaman yapılan şey belli. Yani oradan hani işçi ücretinden kısıyorsunuz ve işçinin hayatını tehlikeye atacak tedbirleri almaktan kaçınıyorsunuz. O zaman da maliyeti düşürüyorsunuz tabii. Benim aklıma başka bir faktör gelmiyor. Zaten 31 yıl süreyle Zonguldak'ta maden işçiliği yapmış olan Ahmet Öztürk'le konuşmuş Aziz Çelik'te, yani sendikacı ve yazar. Evet. Ve şey diyor, yani böyle bir sistemden aşırı yük çekilmesi sonucunda trafo patlamış, böyle olmuş şeyi tek kelimeyle yalan diyor. Çünkü sistemde olması gereken tek şey aşırı akım röleleri devreye girip elektriği keser. Kesmiyorsa devreden çıkarılmış olması gerekir. Bu da tek kelimeyle cinayettir diyor zaten. Cinayettir, çok doğru diyor Aziz. Yani şöyle söyleyelim. Hani çok çok açık gerçekten. Uzman, çok iyi bir uzman olmaya gerek olmadığını tekrar edeyim. Yani burada yapılacak şey basit. Aslında bir soruşturma, eğer hakiki, sadece objektif bir soruşturma yürütülürse bunların ortaya çıkması da zor değil. Bunlar ortaya çıktığı takdirde de artık kaza maza falan hukuken de kullanılabilecek bir tabir olmaktan çıkar. Açıkça doğrudan doğruya tahammüden insanların hayatına kastetmek gibi bir suç. Bir toplu katliam, bir kıyım. Evet. Yani mecliste soruşturma önergesi reddedilmiş, araştırma önergesi, fakat şimdi herhalde bir araştırma yapılacaktır. Yani Soma Holding'in sahibinin açıklaması, 140 dolardan tonu 23 dolara nasıl indirdiğini şimdi asıl konuşmak zamanıdır. Tam zamanıdır. Evet. Yani biz de hani bu vahşi kapitalizmin ilk yıllarında uygulanan pervasız yöntemlerin adeta çok meşru olduğu bir hava var zaten. Yani hani sendikalı işçi sayısını biliyoruz, ne kadar az, kayıtlı işçi sayısının, daha doğrusu kayıtsız işçi sayısının ne kadar çok olduğunu biliyoruz. Bütün bunlar sigorta giderlerinden kaçmak içindir. Bütün bunlar asgari ücretin de altında ücretle çalıştırmak içindir. Belli işlerde çalıştırılması yasak olan belli yaşta çocukları ya da insanları çalıştırmak içindir. Kadınların çalıştırılmasının yasak olduğu yerlerde ya da daha yüksek ücret ödenmesi gereken yerlerde çalıştırılmasıdır. Vesairedir. Bütün bunlar bu sebeplerdir. Daha aklımıza gelebilecek bir sürü sebep var. Ama iş güvenliği ve işçi sağlığı dediğimiz, özellikle iş güvenliği diye teknik olarak tabir edilen alanın gerektirdiği tedbirleri almamış oldukları çok nettir. Yani bütün dünyada madenler vardır. Almanya maden alanında biliyoruz, dünyada tarihinde şimdi büyük, hemen hepsini kapattılar zaten, bitirdiler, dönüştürdüler falan, ama yani oradaki cinayet sayısına bakın ve dönün bizdeki tarihe bakın. Yani teknik olarak bunun önlenmesi mümkün bir felaket olduğu bana göre son derece rahat kanıtlanabilir. Önlenmesi mümkün bir felaket dediğimiz zaman da bunun önlenmesi için alınmamış tedbirler bulunduğu çok kolay tespit edilebilir. Bu tespit edildiğinde de burada, orada da Aziz'in de dediği gibi çok açık bir cinayetin bulunduğu da yine kolayca tespit edilebilir. İş kazalarında Avrupa birincisiymiş Türkiye. Sadece basında çıkan haberleri derleyen Bir Umut Derneği'nin 2013 raporu var işte şu anda önümde. Radikal Gazetesi'nin internet sitesinde de koymuşlar bunu. 2013'te hayatını kaybeden işçi sayısının en az 1235 olduğu söyleniyor derlenenler. Bir de 2012'ye göre de %70 artmış durumdaymış bu. Yani bugünkü rakamlara baktığımız zaman... Tabii, yani asıl bu rakamlara baktığımızda bu rakamların da aslında işin buzdağının görünen kısmı olduğunu yine hepimiz hayat tecrübesiyle bilebiliriz. Evet. Yani inşaatlarda işçilerin kayıtlı çalıştırıldığını mı sanıyoruz? Her ölen işçinin inşaatta iş kazası, tırnak içinde iş kazası olarak bildirildiğini mi düşünüyoruz? Hayır. Orada bir şekilde başka türlü bir şey gösteriyorlar ve üstü örtülüyor bunun zaten. Yani görünen bu, yansıyan bu, bana göre yansımayan bunun fazlasıdır. Yani bu rakamın katlarıdır. Evet. Bunlar sadece biraz önce okuduğum rakamlar sadece gazetelere yansımış versiyonunda Bir Umut Derneği'nin derlediği. Evet, haklısın. Evet. Tersaneleri düşünelim. Yani inşaat sektörünü filan. Yani inşaat sektörü gerçekten büyük bir felaket. Ve şimdi tabii çok çarpıcı bir şey daha var. Ben pek medya maalesef özel bir şirket deyip geçiyor ama bu özel şirket olduğu bile konuşulmuyor. Fakat ben baktım, Soma Holding'in madencilik sektöründeki lider konumunu sürdürürken diyor kendi web sitesinde, kuvvetli öz sermaye birikiminin gücünü kullanarak A tipi ofis projeleri geliştirmeye karar vermiş 2006'da. Gayrimenkul projeleri grup bünyesinde aynı zamanda maden taşeronu olarak da hizmet veren Soma'da Tilaga Madencilik ve Sanayi Yatırımlar bünyesinde geliştiriliyormuş. Özellikle de Maslak Büyükdere aksında, yani Türkiye İstanbul'da yer alacak projenin cazip olacağı tespitine yola çıkarak Maslak'ta Spine Tower adlı ofis yani rezidans projesini yapmış. Büyük bir inşaat şirketi aynı zamanda. Evet, devasa yani. Devasa 140 bin metrekarelik kapalı alana sahip, yer altında 9 bodrum katı, yer üstünde 47 kattan oluşan 192 metre yüksekliğinde Spine Tower'dan bahsediyoruz. Şimdi inşaat sektörünün Türkiye'de en büyük hani sektör olduğu biliniyor değil mi? Hatta en büyük değil mi? Yanılmıyorum yani, şimdi de yanlış bir şey söylemeyeyim. Bu alanda düzgün çalışan şirketlerin bulunduğunu tabii ki söylemek ve onları bir kenara bırakmak lazım. Ama pek çok şirketin, büyük bir çoğunluğun aşırı kar hırsıyla faaliyet gösteren ve işçilerin hayatını hiç önemsemeyen bir yönetim, bir çalışma şekline sahip olduklarını da biliyoruz. Yani nasıl bu kadar büyüyebiliyor bir sektör ve bu kadar büyük karlar elde edebiliyor diye sorduğumuzda kapitalizmin mantığını çok basit ortaya döküp cevap verebiliriz değil mi? Yani bu aynı şey işte bu Soma'daki şirket bakımından demek ki yine geçerli. Bir de oralarda araştırma yapılsa, bugüne kadar neler yaşandığı araştırılsa kim bilir neler çıkacak elbette. Evet, Kartal projesi de yapıyormuş şimdi, gelişen projeleriyle, rezidans projeleriyle. Ayrıca Adliye Sarayı ile Anadolu yakasında kentsel dönüşüm merkezi olan filan böyle gidiyor. Yani inanılmaz. O Adliye Sarayı'nı da mı onlar yapmışlar? Kartal, Anadolu, adı geçiyor. Evet, ve yeni yapılan Adliye Sarayı ve rezidans projeleriyle dikkat çeken. Ki, anlaşılıyor ki büyük bir inşaat. Evet, aynen öyle. İki gün önce de böyle bir bağımlılık olup olmadığından bahsediyorduk Ömer Madre ile beraber. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun bir takım açıklamaları vardı. Ne yapalım, maden çıkarmayalım mı ormanın ortasında? Kestiğimiz ormanın iki katını tekrar dikiyoruz diyordu. Orada da ilginç bir detay vardı. Belki tam zamanı şimdi onu aktarmanın. Şey diyordu Veysel Eroğlu, Orman ve Su İşleri Bakanı. Ben de şunu ifade ediyorum demiş. Açık bir şekilde madenciler, mermerciler ne talep ediyorsa onlara her türlü desteği vermeye hazırım. Hatta bir izin geldiği zaman onu 24 saat bekletmiyorum bile demiş. Arkadaşlarımız şahit, neticede üretecekler. Üreten insan başımızın tacıdır, eli nasırlı insan, eli öpülesi insandır demiş. Yani madencileri, daha doğrusu maden patronlarının ve mermer patronlarının ellerinin nasırlı olduğunu düşünüyorum. Ya bu büyük bir yüzsüzlük ya, nasıl bir zihin altı patlaması değil mi? Yani eli nasırlı insan kim ya? Eli nasırlı insan o madenlerde yer altında ömrünü tüketen ve bunun karşılığında ancak tokluk, yani karnını doyurabilecek kadar ücret alabilen insandır. Bir maden ruhsat başvurusu 24 saatte sonuçlandırılıyorsa, orada madenin işletmeye elverişli olup olmadığına dair hiçbir araştırma yapılmıyor demektir. Evet. Yani ruhsat vermek için öncelikle madenin işletilmeye elverişli olup olmadığını incelemeniz gerekiyor. Bütün bunları yapabilmeniz için de zaten ayrı zamana ihtiyacınız var. Büyük zamana ihtiyacınız var, öyle değil mi? Evet. Yani bunları olmadan, bunlar yapılmadan bir ruhsatı nasıl verebilirsiniz? Nasıl çalıştırabilirsiniz? Evet, hiçbir bedel ödemeden işte çevreye ve insan emekçi sağlığına da sıfır değer verilerek yapılan şey. Ya çok tabii çok çok önemli bir gelişme olduğu için daha önce konuşacağımızı söylediğimiz şeye de vakit ayıramadık fazla, ama istersen bir iki kelimeyle de onunla değinelim. Tabii, ne kadar zamanımız var? Bir beş dakika konuşabiliriz. Tabii yani şimdi insan onları konuşmaya da hiç canı istemiyor. Şimdi ben Kıbrıs'tayım biliyorsun, biraz sonra derse gireceğim zaten. Kıbrıs'la ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği bir karar var. Tabii biraz karmaşık, belki bir başka programda hem Kıbrıs taki görüşmeleri, hem bunun etkisinin ne olabileceğini, hem de bu kararın doğrudan doğruya Türkiye ile Türkiye'ye etkilerini de konuşuruz. Ama çok kısa şunu söyleyelim tabii. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne devletten devlete başvuru diye bir sistem var. Evet. Hep söylüyorum bu konular açıldığında. Ömer abi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuruyu akademik olarak ilk çalışandır. Yani kitap olarak ilk yayınlayandır. Tez olarak ilk yapandır. O da gayet iyi hani bilir bu konuları. Şimdi devletin devleti şikayet etmesi sözleşmeye taraf devletler arasında gerçekleşebilen bir yoldur. Ve Kıbrıs Cumhuriyeti olarak başvurmuştur. Şimdi bizim basında Güney kesimi ya da Kıbrıs Rum kesimi falan gibi ifade ediliyor ama uluslararası hukuk ve Avrupa insan hakları sisteminde Güney kesimi dediğimiz, Rum kesimi dediğimiz yer aslında Kıbrıs Cumhuriyeti ve meşru temsilcisi olarak da bu başvuruyu yapmıştır. 1994'te yapmıştır. 74'ten 20 yıl sonra. Devlet başvurusudur bu. Pek çok birey başvurusu yapılmıştır ayrıca. Yani büyük büyük Lusitio davası gibi daha önce tartıştığımız, konuştuğumuz önemli olaylar da vardır. Bu süre içinde yani o günden bugüne bir sürü gelişme olduğu için onları şimdilik atlıyorum. Hani Kıbrıs'ta Maltazmin komisyonları, Kuzey Kıbrıs'ta kuruldu falan, o davalar biraz buraya yönlendirildi. Türkiye çözüm sürecinde anlam planı döneminde bütün bunları pazarlıklarla, müzakerelerle bir şekilde kabul ettirdi. Ama bu bir devlet başvurusuydu ve 94'te yapılmıştı. 2001'de de Türkiye'yi mahkum eden bir karar çıkmıştı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden. Şimdi 2001'deki o karar tazminatı belirlememişti. Yani ihlali tespit etmişti. Aradan 13 yıl geçtikten sonra da tekrar dosyayı ele aldı. Dosyayı kendiliğinden ele almadı. Yine Kıbrıs Cumhuriyeti'nin başvurusu üzerine tazminat miktarının belirlenmesi istenmişti o başvuruda. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi oturup o tazminat kararını belirledi ve yüksek bir tazminat, tabii çok yüksek bir tazminat ama sadece rakam olarak değil, başka boyutları da var, diplomatik etkileri de var. Evet, 491 Rum vatandaşı da kaybolmuş kendilerinden. Zaten kayıplar meselesi buradaki derin yaralardan biridir. Evet. Hala da devam ediyor. Dediğim gibi bunu bir gün belki başka bir bağlamda yine değerlendiririz. Yani Kıbrıs'ta 74'ten bu yana kapanmamış bir yara var bu kayıplar meselesi. Evet. İki taraftan da kayıplar var. Yani sadece bir taraftan değil, onu da hemen ekleyeyim. Ama kayıplar burada bir yaradır ve kayıplarla ilgili her iki tarafta da çalışan çok saygın, çok değerli kurumlar ve insanlar var. Evet. Komiteler kuruldu. Bir ara benim de işte katkım oldu bu çalışmalara. Şunu söyleyeyim. İki tane önemli noktanın altını çizerek bitirelim arzu edersen. Birincisi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları taraf ülkeleri için bağlayıcıdır. Dolayısıyla Ahmet Davutoğlu'nun, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun söylediği bu karar bizi bağlamaz lafı bir gaf değil, bir gaflettir. Yani bağlar tabii ki. Ha, bağlar dediğiniz zaman olan şu değil ama. Yani bizde bir iç yargı organı bir karar verdiğinde, sizi tazminata mahkum ettiğinde ödemem diyemiyorsunuz. Gelip haciz gibi bir yöntemle sizden zorla alınır o para. Fakat uluslararası hukukta parayı zorla alma yöntemi mevcut değil. Yani bugün Türkiye ben ödemiyorum dediği takdirde Türkiye'ye haciz konacak değil. Gelip bu parayı zorla alacakları bir imkan yok. Zaten, ama ne olabilir? Zaten Davutoğlu'da muhatap görmediğimiz bir ülkeye ödemeyi yapmayı düşünmüyoruz. Bu da safsatadır. Yani diğeri gaflet, bu da safsata. Çünkü muhatap görüp görmemeniz sizin belirleyebileceğini, onun statüsünü belirlemenizi sağlamıyor. Yani uluslararası hukuk ve sizin taraf olduğunuz sözleşmelerde bir devlet olarak vardır. Ayrıca müzakere sürecinin devam ettiği Avrupa Birliği'nin de bir üyesidir ve üyeliğimizle ilgili karar verme yetkisi olan 28 devletten bir tanesidir. Yani o nedenle ben tanımıyorum, para ödemem diye bir şey yok zaten. Yok, zaten anayasa, senin asıl alanın olan anayasa hukukun, anayasanın 90. maddesinde de usulüne uygun yürürlüğe konmuş. Evet. Antlaşma. Hani ne olur değil mi? İç hukukta kanun gibidir ve kanunla çatıştığında da üstündür. Yani şimdi ne olur? Türkiye bunu ödemezse, şekli olarak söylüyorum usul açısından, Türkiye Avrupa Konseyi'nde zor duruma düşer. Yani Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bu tür kararların icrasını takip etmekle yetkilidir. Ve eğer bir devlet icra etmezse mahkeme kararını, önce uyarılar, sonra eğer devam ederse bu tutum, ardından üyeliğin askıya alınması ve nihayet üyelikten ihraç. Yani bu yaptırımlar mümkün. Şimdi buraya kadar gider mi gitmez mi o ayrı mesele. Ben buraya kadar gideceğini pek sanmıyorum. Ne Türkiye böyle bir sonucu göze alabilir? Bu büyük bir felaket olur tabii uluslararası ilişkiler açısından Türkiye için. Ne de Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, nihayetinde o da politik bir organdır. Yani mahkemeden karar çıkınca artık bunun takibini Bakanlar Komitesi yapar. Bakanlar Komitesi de hani politiktir. Sonuçta Dışişleri Bakanlarından, üye devletlerin Dışişleri Bakanlarından oluşur. Evet, Davutoğlu da oranın üyesi zaten. Evet, Türkiye'de yani bütün taraf devletler üyedir. Şimdi ortada hakikaten ciddi bir kriz var. Bir de Kıbrıs'ta bir süredir belki de en ciddi müzakere süreci yürüyor iki taraf arasında, kuzey ile güney arasında. Çözüme ciddi yaklaşıldığı ya da çözüme doğru ciddi adımlar atıldığını ben de burada hem basından hem de ilgili insanlardan öğreniyorum. Şimdi bu karar bu görüşmeleri nasıl etkiler sorusu var ki biz bunun cevabını başka bir programa bırakalım isterseniz, süreyi zorlamayalım. Evet, tamam. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tekrar bütün toplumumuzun, ülkenin başı sağ olsun gerçekten, ama bu cinayetin hesabını sormak, en azından bu kaza eğer bir hayırlı tek bir sonuç doğuracaksa, bu kadar insanın hayatının bir bedeli karşılığı olarak bu sistemi temelinden ve bütün unsurlarıyla sorgulamaya yarasın. En azından. Evet. Ama bir istifa bekliyor musun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı? Türkiye'de bakıyor. Böyle bir gelenek yok. İstifa ederse de bunun fazla bir anlamı yok. Etresi elbette önemsiz değil ama ondan daha önemlisi gerçekten hem parlamentoda hem yargıda etkili, objektif ve hızlı bir soruşturmanın başlamasını beklerim. Bunu öncelikle önemli sayarım. Aynen. Çok teşekkürler. Evet. Hadi başımız sağ olsun tekrar. Görüşmek üzere. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Gazete. Söz uçar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.